Po nieba pilą, za pilą cię przemielą i zabiją. Uderzam czarną pilą, czas na epilog. Jak pod Kartaginą, może okazać się chwilą. Walka słabi się za winą, gdy za to nieratunkowa tratwa. Grunt to wiara, jak zbrodnia i kara. Nocna mara nie pozwala żyć, chociaż się staram. Gdy opadnie kotara, skończy się to przedstawienie. Zostanie proch i pył, a z tobą tylko sumienie. Czyste, mgliste spojrzenia wokół mnie. Na każdym kroku diabeł zbiera śmierć i żniwo swe. Czy dobrze jest, czy źle, czy to noc jest, czy to dzień, pilnuj się. Nie wiesz skąd i gdzie dopadnie mroku dzień. Chcę żyć tylko po swojemu, mieć nieskrępowane ręce. To moje miejsce, niech nie zawładnie tobą strach. Biorę na barki życia swego konsekwencje. Wyciągam lekcje, zanim przykryje mnie zimny piach. Wszystko obudzi się w pył, to Sodoma i Gomora. Miasto wieczne jak Rzym, Mediolan i Camorra. Pochaj się schyla i nie spadnie ci korona. Każdy woli mieć 30 koła niż półtora. Tysia w kiermanie, liścia wyłapie. Ma za dużo wtyczek, jebany kabel. Bierz, chwytaj szansę, nie dygaj bracie. Każdy chce mieć cuto zastawione na śniadanie. Nikt tutaj nie bierze pralki na raty. Szczery uśmiech na twarzy, same dobre chłopaki. Złote czasy, 24 karaty. Nie kłam mi w oczy, bo wiem co rządzi światem. Papier, złoto, ropa, porno. Rzeczy, które się nie śniły najstarszym filozofom. Diamenty, wirusy, pięści, broń, ludzkie błoto. Lepiej nigdy nie wchodź w to pod swą nogą. Sodoma i Gomora, znów sieje strach. Gomora i Sodoma, znów słychać wrzask. Sodoma i Gomora, znów gaśnie blask. Sodoma, Sodoma, Gomora i Sodoma, znów sieje strach. Sodoma i Gomora, znów słychać wrzask. Gomora i Sodoma, znów gaśnie blask. Gomora, Gomora, Sodoma i Gomora, niczym Pandora i Korona. Hardkorowy kwartet może skończyć jak poroża. Wywiozą cię na noszach, wyniosą cię w niebiosa. Płacze tylko kokota, bo miała z ciebie banknota. Scenariusz kapa, od życia znów po łapach. Po takiej akcji chyba bym się pod ziemię zapadł. Zawsze wchodzę w abach, słaby ten co robi raban. Dziwny to i śmieszny w chuj, jak z własnym hajsem banan. Tu prawda siedzi w murach. Ten co nie zna się, nie był tu, nie żył tu, to nic nie wskóra. Do końca jak samuraj, nie podda się, nie zdradzi nic, jak trzeba umrze w bólach. Ktoś ma chyba gula, pół mnie zamula, o nie. Znów coś kręcą dłonie, martwy król, że to nie chód. Mym drugim domem grunt, żyj dobrze z ziomem. But budzi Sodomę i Gomorę na rejonie. Jestem jeden na milion, jak Hutek, działam swą milią. Mam swój klan, się nie poddam, chcę być jedną zinką. Mam swój plan, nie jak klam, chcesz pojazdów z dildą. Ja jadę windą przez podziemia, jadę z inkognito. Planeta Ziemia, starta płyta i hola bandito. Nic za friko, jak mówi stare klasyko z Riko. Życie kasyno, Rusyn rulet, bullet proof. Zjewaga bóle, nigdy czule, krzyczę gdzie jest Bóg. Tu ciemny ogród, kurwy kleją się do stóp pomany. Pożałowania godny los, spotyka poczwary. Oddajesz cios, ile przyjąć umiesz na swe bary. To bardziej upór, konsekwencja, szczypta wiary. Sodoma, Sodoma, simsalabim. Nie mu wierzysz, że Annie Lennox zna swój dream. Jak Kill Bill, śmiech US, tyle co snu. Gra komedia, żywego Denata do ostatniego tchu. Sodoma i Gomora, znów sieje strach. Gomora.